أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الشعراء ده دو پنځو سم آیات څخه شروع پر آتش پیتم آیات باندې ختم شو. رابطه د ماقبل سره په دې کې دی چې دا د موسی علیه الصلاة والسلام د قصې تکمه ده، ولې قصه پوره سوې نه وه، یو جز یې پاتو. پر دا ځای ولاړه وه چې فرعون چې کوم ساحران راجم کړل هغه په خپل سحر و جادو کې ناکام شول. د موسی علیه الصلاة والسلام مقابله یې ونه کړه، نو دوی ته حق څرګند شو. ولدی د جادو مهارت درلودی چې د دوغه نه مهارت سره مقابله ونه کړ، نو پوه شو چې د موسی علیه الصلاة والسلام د لکړې څخه چې مار جوړیږي دا چې دا د جادو د قسمت څخه نه ده، دا د چشت قسمت څخه ده. دا د مثال په تور دا معجزه ده، د دې سره قدرت الهي ورسره دی. کیدای شي په خبره وسته چې پوهیږي، نو دا چې قدرت الهي ورسره دی نو د دې ایمان رالی پر دې خبره چې موسی علیه السلام د الله رسول دی، د الله پاک رالېږل سوی نبی دی. نو هغه و چې باره پر سجده و الله پاک ته پرېوتل. او فرعون چې په دغه قصه چې دا دوغه نه جادوګران ناکام اوسول، د ایمان هدایت الله پاک ورلره وکړي. فرعون چې ازلي بدبخت و، د هغه په دې قصه کې ایمان نسو نصیب. د دې پر ځای چې ایمان راوړي، بالعکس دا نور خلقو ته چې ایمان یې راوړي هغو ته ګوت څنډه نه وکړه. برای الله پښې به مم مخالف ترله در پرې کړم او و به مم زړوم په دار به م کوم، هغو پروا نه لري. د الله تعالی په جن کې چې کوم څه زموږ سره کېږي راسره ونیسي، الله به زموږ ګناهونه ورځي، نو موږ خوم پخوا معنا مشرکانو کافرانو. پر دغه ځای قصه ولاړه وه. اوس نو الله عز وجل دا نور قصه پسې پره کوي، داسې وایي چې نو فرعون خو هغه درخواست ونه مني. موسی علیه السلام خو درخواست ورکړي چې دا زما قوم دي، راسره که موږ زه خپل اپلار رجسټر ټوبې ته چې شام دي دورې بیا دلته خو نو تم ریان کړي دي، نو د ایمان را نه وړي هغه پلاس ور نه کړ نو الله وي نو ما دا لار وروشو چې نو یې وتښته وځي نو چې درخواست یې نه کوي قبول. و اوحینا الله وای موږ وحی وکړه معنا حکم نازل کی الا موسی و موسی علیه السلام ته انداس حکم ورته نازل کی اسری چې ته د شپې تګ وکړه اسرا چې د هغه د شپې تګ ته ویل کیږي چې د شپې سړی ځي اسری چې ته د شپې تګ وکړه بی عبادی زما په دغه بندگانو سره چې دا بنی اسرائیل دا خو مې حکم ورته وکړي او دا مې خبر ورکړي چې انکم متبعون انکم بے شک تاسو چې یاست متبعون په تاسو پسې متابعت په لټنه کول کیږي متبع دغه ته وایي چې د یو چا تعقب وکړي پر پلې پسې روان یي نو دا سړی متبع اوس بله دي په پسې دي وایي چې د ده متابعت کوي په لټنه کوي نو دوی خو ډېر شپږ لکه و دېرش زره شپږ لکه اویا زره تاریخ مانا رقم کې عدد لیکلی دي خو مانا شپږ لکه و دوغره په لکو خلک دي نو انکم بې شکه تاسو متبعون ستاسو په لټنه په وروسته پسې کیږي مانا ستاسو معلومات کیږي دا خبرداری مهم ورلره واقعي چې نو د څه مطلب سو چې یعنې چالاکي نو بیا کوا په تکي ولې خلک درپسې دي پیدا کیمو. فارسل فرعون فی المدائن حاشر ګوره دستی فارسلو و نور خو ما زالا و موسی ته ما حکم وکي دا قران چې ما لا غټ غټ ټکیږي چې یعنی دا نور خو ته خپل په پیږي چې بارانو موسی علی السلام دا حکم عملی کی برای بنی اسرائیل خبر کړ چې درځي د شپې وغورځیدل کې دا هیڅ خبره پیږي نور خو قصه په تفصیل په سورته عرب کې موږ ویل دا په سورته طه کې مو ویل دا چې د فرعون د خلکو شدید وغوسخه هغه زیورات هم په خاص را غوښتي و هغه یې هم ورسره وتښتول برابر. فارسل نو لیجل وکړل وی لیجل فرعون فرعون فی المدائن په شارو کې دا د شاوخوا چې کوم شارونو کلی و دا غټ غټ په دغه کې لیجل وکړه د چا حاشرین د حشر کوونکو د را جمع کوونکو برای نو بیا جار ووهلې په شارو کې دا نو د ګوره د دې ځای دا معلومه شوله چې دا نو داسې نو چې خاص په دغه سار دي پس په اواس ولا هغه رقم نه دي یا پلا په شارو کې جار ووهل سو سار ته خو خبره روښانه سوه چې دا خو ګرده کلی تور دا چیرې تللی دي نو برای ولتې سي ونسې په شارو کې اعلان وکړي چې دا خلک چې دا نیول غواړي دا مقابله غواړي چې بیرته را وګرځو. نو ګوره په ارسله فرعون نو هغه چې د شپې اله ولته دوی بوزرو په شپه کې خو فرعون اعلان نه دي پس کړي خو دی سار خبر سو سار چې خبر سو چې خلک نسته تللي بیا نو اعلانونه سو په وته نو کې جرچان واسطه ولسو رادیو خو نه الته نه چا په رادیو کې اعلان وکړي چې خلک راځم بس. فارسل ویل رجل فرعون فرعون فی المدائن فدغ مدائن وشارو کې چې د در تسلط لاندې وحاشرین را جمع کوون کې را جمع کوون کې نه مش چې جرچی بوله ځنی ځنی خلک ډنډوري والا بول بس یو چم وټ کې خلک پر ټول سره بلد حکومت اعلان وای بیا ولر سپرې بل چې کو درېج بیا چم ټکی یا ډول سخی خلک پر ټول سي بیا غ اعلان وای وسم په داسارا ځینې ځینې ځایونه چې دي چې خلک د رادیو جیشه ته لاسرسی نه لري نو حکومت ډنډورې والا اصلي دې ته ډنډوره وایي یا جارچی بوی وایي جار بوی حاصلین دغه خلک د چپریاسیان و چې د فرعون اعلان یې تر خلکو رساوه نو دا یې ولېږل وغو څنګه اعلان کاوه د دې دپاره چې خلک زړه وانه چی نو یې اول دا خبره کول ولئن هؤلاء لشرذمه قلیلون ان بشک هؤلاء دغه خلک د بنی اسرائیل لشرذمه دا یو لږ ډله ده قلیلون بی خلر دا قلیلون تاکید رو اچو شرزمه په خپل لږ ډلې ته وای چې لږ ډلې کته وای شپږ لکه راپر نو لږ دي خو د نسبت و د فرعون و پوښتنه و دا چې شی ولر و د سینې شپ په خپل ځان کې لږ شپږ لکه راپر دا یو بل دا دی نو بنی اسرائیل په خپل ځان کې دی دولس قبیلې و نو شپږ لکه پر دولس سیسه تقسیم کې خو بارې رو اره و یو شرزمه بلل کیږي معنا چې کښنی کښنی ډاله بدل کیږي نو دغه کسان چې له شرزمه تون لږ ډاله قلیلون و مخل رکم و انهم لنا لغائظون ته نو دغه چې دونه لږ ام دي نو لږ سړي به څونه اچات کوه خو بیرې دی به دوی دونه سپین سترګې دي چې داسې کار یې وکړي چې زه د غذا به دی ډکړه یم وانهم او بېشکه دوی چې لنا موږ لره لغائظون په غیظ او په غضب کې اچوونکي دي ولا قاري غیظ چې دی هغه هغه اشد الغضب یو خو درد غضب یو هغه اشد غضب چې دغه نور بالا خلک وایي د درد به پر لپټاو سي نو دا د غیظ تورې دلته کارول دی و انهم بې شکه دوی لنا موږ لره لغائظون په غضب کې اچوونکي دي معنا داسې کار کوي چې موږ ته دغه نه درد راولي چې اوس به سره د خلکو پر چا باندې سره پټاویږم سره چوم د ډېره درد څخه دا کار د کړو دي که تا ونو دوی په چه شي باندې دوی په غضب کې اچولي وو دوې وجهې کېدي یوه د غزه باجه دا و شنو تو خزمه د وخت د کلو کلو د پیړوی سغمانم ریان وستلته نمره خو چار کار کی پی اجازه کی ته دون سپینستر یو شوخچخ شوخچش مې د مسافه د بنی اسرائیل چې ګر سره ما پر سنه بوله زګ سره غیم د لکه خدایم ته مشوره لنه کوي ګر سره خپل پر سر غرزی دل یزدا یو واجه ده بل واجه هغه خو دې چې مالونه ډیر یوړل کده اس په خبره پویږي هغه مالونه چې و چاغ د دې زیورات چې د کجه سره ټول کړي و په دغه بانه و حله باندې چې برل نو خدای زمرې واده دی مان از مجه خوشحالي ده امر به د خپل خوشحالي پکې کیږي او بیرته بس سیګرنی در و پس کو یو یوړل پر دې ځای ملقری سوار وریږي چې نو په چا محله دی چا مال تشتول دا خوم سینه دی نو دا خو د نبی علی صلوات و سلام چې حضرت موسی دی دا هغه په اتباع روان نو چا هغه په خبرو نو هغه څنګه اجازه ورکړ چې د زیورات وړه دا هغه جواب دادی چې دغه بنی اسرائیل چې د په پیړوی دلته مریان کړی و د حق پر درلودی نو خدای چې خپل روزانه مزدوري ځانته وټاکی دغه مزدوري د شپږ لکو نه پوره دی بیا چې د ښځو هنر خلک استخدامه په دغه غاړه لانه وي پسې ورځي نو معنا خو د فرعون د دې دغه نه حق تر کړو چې د کلو کلو تر نر او تر ښځو تر کوچنۍ پورې چې کړو دې دلته مریان کړو بیا څوک کوچنیان ور حلال کړو نارینه نو دغه ظلم چې پر کړی خو د دې حق په دغه اوسم نه ادا کیږي نو کدا یې په خبره پوسه شنو دا مالونه په دا رقم ځنی وړو نو د غایزون توري فرعون ولې کاری چې معنا موږ دی په غضب کې اچي دا دوی وجسوی یو به اجازه ولاړل نو ار کشر چې د مشر به اجازه کار کوي هغه د غز کار چې تش کې نو هغه ته در پور لره ورځي انو بیا د دې مشر څخه چې هغه د خدای دعوا کړي نو په دغه ما په غیس کې اچي په غضب کې مې اچي دوه ما واجه چې څه چې دا دی مالونه راځه وتشته ولګر سره لوټ کوګرته شان یو نو دا واجه و وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ او بل دا قوم تا اعلان وکی دا جار چانو ول وَإِنَّا بِشَكَ مُرْ بَاچَا دَا سِوَيْ چِ مُرْ خُلَ جَمِيعٌ يَوْ جَمَاعَتْيُ جميع جماعت تم ویل کیږي یو دلې ته معنا دغه معنا ده لکه خپل جماعت چې د دلې معنا ورکی جميع دغه معنا ورلروکي به شک موږ له جميع موږ یو ډالې حاضرون ډیر وش وشار حاضر خو چې دی د حذر څخه دی څوک چې ډیر هوښیار نو د خطر د ځای څخه چش کی پرهیز کی په خطر کې نه واقع کیږي اخل وې پلانې لکه مرغړې تر ګوته نه لاندې کیږي نو دی حاضر دی حاضر دغه دی چې معنا ځان ساتون کی برای نو خلاصه دروځي متيقظ معنا یو چې تی وشو بیدار چې پر ارش باندې پام نو برل مشکو ډیر هوښیار خلګي مشکو ډیر د مثال په تور د خطرو څخه ځان ساتون کی خلګي نو وس چې د کشنی ډله ما په خطر کې واچ خپل پر سر لاړه ما دی ام یو دا بس مرده پارا ډیر پیغوري نه درځي چې څه زونه نو داخل کو چې څو د وړاندې کړی چې راپورته کی یو دادی برل د کشنی ډله د وادي ورته خطر نشي او بل په د کشنی والی کې په دال جوالی کې سره سره چې ډله کشنی د لږ د سکار کې چې ما په غضب کې اچي او مش چې بیا یو مش د تاریخ څخه داسې راغلی چې متيقظ خلګي وش خلګي در باکل مقابله کولای شو د اره خطر ځان ساتلی شو نو دوی وزما سي پر کوم بزید رزي نو و ان به شک مش له جميع مش یو جماعت حاضرون ډیر بیدار ډیر د مثال په تور وش خلګ ار خطر ته د حاضر ترجمه چا او چا په مسلح کړي د چې مش چې یو جماعت حاضرون ځان ساتون کې څه معنا ار څوک چې اصلحه لري خو بار څوک برید نشي پر کولای په دالاکه کې در مش مسلح خلګ نسته معنا اصلحه هم راځل سره د بی الله سره د مثال تور هغه اصلحه نه لري د ما په غضب کې چې یو زه مسلح قوم هم يم نو د حاضر څو ترجمه سی وی دی یو دا معنا مش متيقظ او شار خلګ په خطر کې څوک نشي اچولای ځان ساتون څنګه خلک د خطر ازان ساتو شهریان بل ترجمه دا سو چې موږ چې یو جماعت حاضرون مصالح خلق ام حاضر مصالح ته وی وای خو مصالح سړی د ځان کې پاک اوري ځان ساتلی سي نو د حاضر په توری تعبیر وکي مو شهری ته اشاره سو چې یو شهریان د خطر ازان ساتو ام یو اصلحه ته اشاره سو چې مصالح سو کې ربان خوړای نشي نو دا اعلان په علاقه کې وسو مولانا صاحب اشرف حاجی تنوی رحمه الله لیکي برای نو په یودوی درې ورځې کې بار د دې د شارو څخه لګرا ال مصالح سوان اندرال څو زر آسان ور سره چې د تفسیر روح البیان وایي چې نو شپږ لکه نفر چې و د مثال په تور دا د مخ روان دا پوه چې دی چې دا بیا یې په خواخون دسي جنگونه نه ولکه دا اوس خو ډلې بروانی برخ بن لاس په لاس جنگ کړي نو دا پوج به داسې تقسیم هغه مخ کې چې بروان واغه ته به مقدمه ویل کېد دا یوه ډله به مخ ته روانه ولکه نقطه یو شي چې یا کېره څوک یوه به بیا رسېږي خواته وړله دا به بیا میمنه و

ګوره د دنیا دار الاسباب ده کنی علا پاک نو د دریاب دغه سی بیل کړي نو څه څه کوي نو لکړ خو پکړ د دریاب نه رسیږي بیا هم ته وای خپل کوشش نو وکه سبب ته آماده که کارونه نو الله تعالی کی چې ته په لکړ وو عادی چې لکړ ور سره کړ نو د موسی علی السلام لکړ خو دا اوس وچ د لګول نو مال پکړ د دریاب کو نه رسیدل خو بیا هم د بنده څه علا پاک هغه سبب غواړي چې د دنیا دار الاسباب ده او ته په لکړ دریاب وو نو د وو فن فلق سره وچاو دی ملا قاری بیا به متوجه شه علا پاک فقط امر وکي چې ته ووهه په لکاړ زلستا دریاب دا بله خبره په آیات کې شته چې نو ده ووهه نو هغه به ته خپله پوهېږې چې نو ده ووهه په لکاړه فن فلقه نو بره دریاب وچاودی فکانسو کل فرق هر حصه هره برخه د دا اوبو کتود یې لکه غر العظیم لوی تود و غره ته ویل کېږي نو دا لکه یو لوی لوی غر ده اوبه دغسې پاڼ پاڼ ودرېدلې تفاصیل خو نو لالې کې برا خو دوی دولس قبیلې و د هرې قبیلې پر رقمه یا کوڅه چې په دریاب کې جوړه سوه د نسې بره سم دنګ وچې شګې و دې خواته اوبه ولاړې وې دې خواته هم بره دوی ویل دا که موږ سره ورک سولو وایي الله په دا اوبو کې کړکۍ اسري را ورته جوړ کړه ادانو د آیات خبره نه د تفسیر او تاریخ سره لیکلی چې معنی دی بره سره لیدل هم چې داسې په دا کوڅو کې تله دغه خبره خو د آیات چې ایمان پورا وړی دی موږ په ایمان مکلف که څوک منکر سکا پر کې چې وبه دغه تخته تخته پاڼ پاڼ دغه غر غر داسې ودرېږي دی تلارې جوړې شي فن فلق نو دریاب وچاو دی چې د فلکاړ وو فکان سو کل فرق هر حصه فرق معنا لکه امر فرقه و ډاله اره بخد او بو یغه ته فرقه لا وای هر برخه یا اره حسایه قطو دی لکه غر العظیم یلی دلته چې دا شعور سدی په کښه و و ازلفنا علا و مر رنج جیکړه ثم و د غزایت الاخرین اغنور اخرین د فرعون ډاله ده دا نه په دغه وخت کې دی په دغه څو سره نه وتل دا مرتراله و درېدل ابره خو نو په حکایات او په قصو کې راځي تفاسیر لیکي چې بارا چې فرعون دلته ودرې دی بارا ریان چې دا څنګه پیښه شوه وای دلته چې جبرئیل امین هغه چې پر هغه یو ماجانه باندې سپور هغه شزه د فرعون اس خو مست هغه را لري دلته په دې کې چې هغه په دغه قصو کې ورګټ شو دلته ابر اس چې زورونه کړ فرعون چې نه نوتی بارا د افر اشکر ګرځول ول چې بادشاه صاحب نه نوتی خدایغه منا چې اجازه یې ا دې مسور شروع شو نو علا دغه سوی و ازلفنا مجرنج دکر سم و د ازایته چې د دلته د نور نه نوته الاخرین هغه نور نو دا چې بارا څنګه سوله چې دا نور مرانج دې سوله دا دریاب چې داسې کوڅې کوڅې اراوي و انجینا موسی و انجینا مش خلاصون ورکی موسی او موسی علی السلام ته د موسی علی السلام قوم ګرد هغه دوله سپرقې ټوله بارا دغه سی وخه کې نجات پیدا کی و من معه موسی ته چې نجات پیدا کی و من و هغه چاته معه چې د سر ملګری و خپل بنی اسرائیل هغه به څوک څوک پاته سوی علاوه اجمعین ټول ګردو و یو چې چخه نه د پاته سوی ګردو نجات پیدا کی تر دریاب ووتل دا نو ثم بیا نو اغرقنا علاوه مش غرق دل الاخرین دا نور دا نور چې راځي هغه چې ولې به درځي خواته چې د دې خواته د فرعون ال ته اسب شیخ یې جوړ در دریاب د دې خواته دا نور پښور تمام شو بسره پر راځي بار غرق شو ثم بیا غرقنا مش غرق له الاخرین دا نور وسته خلق چې په پسې و چې د فرعون داله ده تر دې ځای پورې خو نو قصه د ذکر سول وسنا لا پاک ان فی ذلک لآیه ان بشک فی ذلک په دغه قصه او واقعه کې چې د موسی علیه السلام او د فرعون ترمنځ پیښه سودا تسی واورېده علاوه په دغه کې نو لآیه په دې کې یو غټ دلیل دی د عبرت لپاره د مکې خلک د مشرکان عبرت واخلي چ ارچا چې د رسول خبره نه د منل د رسالت منکر سوې دي دغه یو نمونه ده نو د خډیر نور جنو په سی برابر سي دغه دی الله پاک غرق له څنګه عذاب ورکي د موسی علی السلام د خوانه اصله حسته نشيسته دوغه د خپل شیر زمي قليلون بلل د فرعون باره د داسې بلش خلق دي لږکی موږ مصالح خلق یو ډیر ویش خلق دا بس ما سره مقابله کی پرغه سر بیره تاریخ پروتی ګرد دنیا په خبر د چټور الله تعالی غرق کړ نو معنا د رسول مقابله مکو د رسول د خبرو مقابله مکو دغه ستوټه چې د ان فی ذلک لآیه الته د سفرت په سر کې په اتم نمبر آیات کې د خبره تیر شوی دغه ان فی ذلک لآیه د دغه وق سوچ به ورسته اوس په دغه قصه د موسی علی السلام سو پسې د ابراهیم علی السلام د نوح علی السلام د هود علی السلام د صالح علی السلام د لوط علی السلام د شعیب علی السلام د اری وک سچ